No i już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Który raz? Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. Melanci. Na dzień dobry. Dziś w budziku z na nowo odkrytym Mieczysławem Fogiem. 4 minuty po godzinie 4:00. Pora na piosenkę dnia. Dziś Sarah Valk. Młoda artystka ze Stanów Zjednoczonych. Z Chicago konkretnie. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Letting go, you were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Still framed in my head. Something about the fall always makes me broken hearted. Still Frames i Sarah Walk, dzisiejsza piosenka dnia. Powróć między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Ja tymczasem na budziku 7 po czwartej. Pora rozgrzać, tak jest, naszą maszynę budzącą. Za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe właśnie. Proszę być przygotowany mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Thank you. Madame, muzyczne wspomnienie sprzed lat. 10 minut po godzinie 4:00. Mailowo oczywiście budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo 71335. A zatem czwartkowe 3 szybkie ciach ciach. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalny, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie. Słodyczy potok słów, bez obrazy gest, bez trzymanki każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Radość bez wzruszenia, stojąc w biegu bez wytchnienia, obojętnie. Błędy bez przykładu, bez powodu i bez żalu, niepotrzebne, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż je. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy potok słów, bez obrazy gest, bez trzymanki każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak, wszystko tak do góry dnem, choć na jakiś czas. Bez gwarancji jak bez wad i bez smyczy treść, nie rozważnie już od dziś, przecież mam to gdzieś. Każda noc to sobotnia też, bo rozsądek jakiś tam niepotrzebna rzecz. Niebo z ziemią, czemu nie poprzestawiać tak, żeby czarne było białe, choć przez jakiś czas. Bez wysiłku naszych znów finał będzie nasz. Nie mam pytań, każdy mecz błyskotliwa gra, silna wola, kruchy lód, bez wysiłku więc. Bez kalorii to nie spam, wszystko to co chcę. Bez kalorii, ej, że chyba z kaloriami z samego rana dziś pani Agata z okolicy, jak napisała, Lublina, 38 stopni powyżej, bez opadów, a chmury są. Poza tym, no jak to poranna rzeczywistość, już po prysznicu, a za chwilę tosty z pysznym serem i pieczarkami. Tak napisała pani Agata dziś z okolic Lublina. Bardzo gorąco pozdrawiamy, to pierwszy sygnał także liczony w Fahrenheitach z temperaturą mailowy. SMS-owo dziś serdecznie witamy pana Radka i krótko na temat, od czasu do czasu człowiek napisać musi.

świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. Bieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Gdy gwiazda schodzi do zajezdni lub po wygodnej marzy pętli, zje przeterminowane leki i długo patrzy wzrokiem mętnym. Kometa, gdy ląduje w rowie, nadaje coś na innych falach, bo wszechświat ciągle się rozszerza, a każdy cel oddala. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. Bieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Gdzie wertikale i żaluzje, gdzie szyny rzadki i firanki, gdzie kończą życie fajerwerki, tam stają coraz lepsze ranki. Choć własne myśli nie dla wszystkich, choć inni z pracy dawno wyszli, trzeba się cieszyć z rzeczy małych, bo wielkie mogą je przyjść całe. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. Bieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Jeżeli jeszcze raz mi powiesz miłego dnia jak po urlopie, spełnienia marzeń artystycznych w pracy i w życiu osobistym. Bo gdy się równa, równa, równa, wtedy wychodzi masa równa i nie ma czasu na pieniądze. Rozpocznę wcześniej, później skończę. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. Bieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. Bieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Tu trójka. Oh, słychać, że panowie to się wyspali. Już budzą nie za głośno. 25 minut po godzinie 4. Usłyszeliśmy nie zawsze. To teraz przypominamy sobie trzy daty z kalendarza na dziś. W 1910 roku urodził się Akira Kurosawa, japoński reżyser i scenarzysta, jeden z najsłynniejszych twórców współczesnej kinematografii światowej. Przypomnijmy, zmarł w 1998 roku. 87 lat temu urodził się Steve McQueen, amerykański aktor, zmarł w 1980. A 16 lat temu, w roku 2001, zakończyła działanie stacja orbitalna Mir, zbudowana przez Związek Radziecki, załogowa stacja, która od wystrzelenia jej pierwszego modułu w 1986 roku do jej kontrolowanej deorbitacji w 2001 okrążała Ziemię, poruszając się po niskiej orbicie okołoziemskiej. No a dodajmy, że Mir był największą konstrukcją, jaką zbudował człowiek na orbicie do czasu powstania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest zaliczany obok wystrzelenia Sputnika w 1957 roku, lotu Gagarina w 1961 do największych osiągnięć radzieckiej kosmonautyki. Wspominamy stację orbitalną Mir w 16. rocznicę zakończenia działalności. To oczywiście trzy daty na teraz, a ciąg dalszy także kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa, co? Tak jest, prognoza na dziś.

no nawet nie alfabecie, ale jednak w tym wspólniku, co łączy trzy nagrania. 71335, dodam na zachętę, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Można strzelać już po pierwszym nagraniu, a może się uda, a może będzie to prawidłowa odpowiedź, czyli ta, która w budzikowej łepetynie się narodziła, choć to odpowiedź niekonieczna. Dodajmy, możliwości jest wiele, szczególnie właśnie po pierwszym nagraniu. Drugie i trzecie z rzędu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Jeszcze szybciusieńko tylko podpowiem, zanim ucieknie. 71335. Uf, prawie zdradziłem, cóż to dzisiejszym łącznikiem jest. Za 24 minuty piąta. Odjazd. Sopot, Gdynia. Trójkowy budzik. na prościutkie zadania dziś w łączniku, przecież nie w budzikowym alfabecie. Ruszać się, spacerować, propozycja. No wiadomo, seks też dziś w budzikowych odpowiedziach w skrzynce SMS-owej. Tramwaj, to tramwaj. To pan Maciek z Warszawy. Brawa dla pana Maćka. Bezkonkurencyjny, choć konkurencja. No, urosło kilka prawidłowych też odpowiedzi, ale pan Maciek był dziś pierwszy. Niech łącznikiem będą tramwaje mknące ku słowo spadom. To pani Hania z trasy Gdańsk-Tczew i na wrocławskim wozem. Wozem jestem. Pan Łukasz, tramwaje mi się wydaje. Tramwaj także od pana Przemka z kamienicy miłej przejażdżki życzącego. Jeszcze jedna odpowiedź, też tramwaj od kogoś, kto się nie podpisał, i trzy piosenki łączy tramwaj. Połączył to pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie plus +4 i sucho, i łączymy te brakujące kropeczki. Brawa dla państwa. Brawa dla wszystkich, którzy brali udział, ruszać się, spacerować, seks. No, też prawidłowa odpowiedź, niech będzie. Dla uściślenia przypomnijmy: Miłosz i Nosowska, Tramwaje i gwiazdy, później M, Tramwaje jak komety, i przed chwileczką Tilaw, chyba najbardziej oczywiste z tego zestawu, Autobusy i tramwaje. Za 17 minut piąta. Sygnały krajowe i zagraniczne. To już za chwilę. To teraz Finlandia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Na dzień dobry państwa, poranna korespondencja. No pięknie, pięknie i fantastycznie, i również także odpowiedzi mailowe, między innymi od pani Ani ze Szczecina, która to rzecz jasna odpowiada, że to tramwaje. I jeszcze ciekawostka ze Szczecina. Turyści pytają, którym tramwajem dojadą nad morze. No, zresztą wiele osób mieszkających z dala od Szczecina ze zdziwieniem pewnie przyjmuje fakt, że Szczecin wcale nie leży nad morzem. Zresztą Kiedyś słuchając radia, przyznam szczerze, nieco zawstydzony słyszałem, jak pan redaktor pytał właśnie, zdaje się, słuchaczki w jakimś konkursie o pogodę nad morzem. Słuchaczki ze Szczecina, będącej w swoim rodzinnym mieście. No, przez jakiś czas pamiętam, że funkcjonował też taki dowcip, że nad morze można dojechać tramwajem linii numer 10, choć ponoć ta linia nie kursowała przez wiele lat. Fakt faktem, w Szczecinie nie ma mola ani wydm, by dostać się na najbliżej położone nadmorskie plaże. Trzeba pokonać odległość 100 kilometrów. Pewnie to żadne zdziwienie dla Szczecina, ale dla tych, którzy troszkę dalej od tego przepięknego miasta, myślę, może być to nie lada zdziwieniem. Pięknie dziękuję za wyjaśnienie. Pani Ania ze Szczecina kłania się nisko. Pani Aga z Krakowa o tym, że za oknem podobno plus 4, a w parapet na polu nic nie stuka. No to leżę i słucham, to pani Aga z Krakowa. Pani Sonia z granicy dolnośląsko-polskiej, dziś temperatura coś słabiuteńko, 4 z plusikiem, a jeśli kończąc utwór, chyba nikt nigdy nie będzie już tej wiosny. Będzie ciepło, ale wciąż zimowo. No wczoraj dwucyfrówka, a dziś 3-4 stopnie, tak z samego rana w większości regionów. Pani Marzena o tym, że kawa z mlekiem i cynamonem już gotowa, jeszcze nieco ponad 3 godziny i po nocnej zmianie spacerkiem do domu i aż 2 dni wolnego. Na dzień dobry, z pozdrowieniami, co prawda sennymi, ale dla wszystkich, którzy rowerkiem do pracy właśnie. To przypominam o wiosennych wyzwaniach, niektórzy spacerkiem, bardzo proszę, niektórzy biegusiem jeszcze przed pracą, rowerem, a być może także i na trening pływacki, jak komu wygodnie, nie zmieniając budzikowych przyzwyczajeń, dbając o formę, warto pochwalić się swoim dystansem, choć tak po prostu w tym samym czasie trójkowicze trenują, czy podążają do pracy, ale jednak jest to okazja także do zmotywowania pozostałych. Pani Ela z Kluczborka też w pół śnie jeszcze informuje, że 4 stopnie powyżej. Pan Maciek z Zawoi informuje, że równiesieńko, dziś plus 4,0, niebo bez gwiazd pada i jest mokro, a budzikowy dyżurny pies pochrapuje, bo śnieg dopiero na Babiej Górze. No może nie, to aż 100 kilometrów, ale na wyciągnięcie pewnie 2 łap to i tak za mało. Kraków się kłania, 40 stopni w Fahrenheitach, dziś liczy także pan Andrzej i pełne zaciemnienie na niebie. Z pozdrowieniami dla wszystkich synoptyków w Międzynarodowym Dniu Meteorologii. Rowerkiem do pracy z samego rana, porcja soku z marchewki, zupa mleczna, to wszystko przed pracą, a później rowerkiem. Brawa dla pana Andrzeja. Pan Karol, licealista, to ja już bym wolał do pracy i to takiej bez ludzi. Nienastawiony optymistycznie pan Karol dziś. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, jak się podpisuje, z okazji także Międzynarodowego Dnia Meteorologii. Uściski dla pana synoptyka. Na dzień dobry, pan Tadeusz z Wałbrzucha. O proszę, rośnie grono słuchaczy, którzy liczą bardziej optymistyczną wersję temperatury. Tu też w Fahrenheitach, w Wałbrzychu 37. Ciemność, widzę ciemność księżyca, nie widzę. Proszę bardzo, i to też życzenia dla pana synoptyka. Ależ łaskawi wszyscy w Dniu Meteorologii. Pan Piotr z Warszawy, choć tak naprawdę z Radomia, gdzie za oknem tylko 1+, zachęca, ale to wystarczy, by zrobić 6, czego wszystkim życzę. 6 kilometrów od pana Piotra. Bardzo dobrze. Pan Paweł z trasy Warszawa na Sielsk o tym, że tu już w kelwinach liczymy, proszę. 273 kelwiny, więc nie jest źle. No i dzik przebiegł drogę, to chyba dobry znak. Nie wiem, panie Pawle, ale prosimy o szczególną ostrożność. Rzeczywiście zwierzyna aktywna właśnie teraz na tę godzinkę, już nawet niecałą przed wschodem słońca. Za 10 minut 5. Sygnały zagraniczne to już za chwilę, wcześniej Alsztad. Still telling me no, I'm feeling good without your love. Słuchacze odosobnieni w tym przeżywaniu właśnie także i tych chwil nad morzem, ale potwierdza także pani Kamila, szczecinianka z urodzenia, teraz z Torunia. Sama doświadczyłam, usłyszałem kiedyś od mieszkanki Krakowa, a ty to masz dobrze, oglądasz codziennie wschód słońca nad morzem. Pani Kamila, szczecinianka z urodzenia, teraz z Torunia. Teraz sygnały zagraniczne, między innymi o autobusach i tramwajach. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, podsyła dokumentację fotograficzną. Tak to wygląda w różnych rejonach świata. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry, no to stopniujemy te wartości temperatury. Nadchodzi miły i ciepły dzień w okolicach Londynu. No i oby też spokojny. Z Harlow pod Londynem pani Amanda informuje, że 12 stopni i słońce od południa. Na razie jeszcze deszcz i 6 stopni, ale odczuwalna trójka. Na horyzoncie widać, że ma się to zmienić. Dużo słońca i dużo ciepła i spokojnego dnia. To także życzenie od pani Amandy spod Londynu. Dubaj się kłania też na nas uchu. U nas ostatni dzień szkoły i przerwa wiosenna dwutygodniowa, pisze pani Dorota. O poranku przyjemne 18 stopni. To zapowiada już ciepły dzień, a ja zazdroszczę wszystkim w kraju tego deszczu. Miłego weekendu. No tak, bo to już czwartek, więc weekend tam się zaczyna. Z Dubaju to sygnał od pani Doroty. Na dzień dobry także. Jeśli mamy stopniować, to i Seszele też poranek o tym, że na Seszelach bardzo ciepło, informuje pani Marzena. Już teraz 27 stopni, ale odczuwalne 30. Słońce w pełni na niebie, w południe, w zenicie i to ciekawe doświadczenie, nie widzieć własnego cienia. To trochę tak jakby na chwilę zniknęło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich spragnionych słońca i upałów. Tu mam ich aż w nadmiarze. To pani Marzena. Seszelskie pozdrowienia. A my wybieramy się na plażę na te 5 minut przed godziną 5. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, wszystko to letnie dni. Przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Sza-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Szłaś przez skwer, z tyłu piec, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Sza la la la la, sza la la la la. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Rano skwer, plaża lub molo, gdy zapadał zmierzch, molo, gdy zapadał zmierzch. Thank you. czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Sha-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. No i na tej plaży także pani Beata z Poznania, kto rano wstaje, ten słucha Trójki, chociaż jeszcze trochę snem zawiany. A no właśnie, sielelo, cała sala śpiewa. Piąta, a już za dwie minuty umówmy się. Country. The present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Tu Trójka, Polskie Radio.